بسم الله الرحمن الرحيم وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان هرقلا جفارش مصنف رحمه الله دا بحث دا منادانا نشروع اوکړل په بحث د توابع د منادا کې نو ویلې وتوابع المنادا توابع د منادا حسب منادا چې هغه مبني وي په زمه باندې او دغه منادا حسب منادا چې مفرد وي برابر خبر ده که مفرد حقیقتا وي او که حکم وي. په دې مقام کې دا سوال واردی چې بحث د توابعو دا خروستو را روان دی، نو مصنف رحمه الله توابع د منادا دلته ولې ذکر کړل؟ پکار داده چې توابع د منادای په بحث د توابعو کې ذکر کړی وي. په یوه معنی سوال داده چې د توابعو خپل یو مستقل بحث موجود دی، رستو را روان دی، نو مصنف رحمه الله توابع د منادا دلته ولې ذکر کړل؟ پکار دا دی چې دا توابع په بحث د توابعو کې ذکر کړی وي. جواب دا دی چې دا توابع خاص دي او هغه توابع عام دي. دا توابع خاص دي په دې وجه باندې چې په دې کې جواز د امرینو دی چې هغه حمل لی په لفظ باندې او حمل لی په محل باندې، په خلاف د هغه نورو توابعو باندې چې په هغې کې جواز د امرینو نشته دی. پوهی په دې معنی په المبنی کې الف لام عهدی دي او معهود تینا هغه ده چې مبنی وي په ضمه باندې. نو اوس معنی به داسې شي توابع د منادا حس منادا چې هغه مبنی وي په ضمه باندې او حس منادا چې هغه مفرد وي. بیا مصنف رحمه الله منادا مقیده کړله په قید د مبنی باندې. قید د څه معنی؟ په دې سه احتراز وکړو د توابعو د منادا معرب نه. دې سه احتراز وکړو د توابعو د منادا معرب، ځکه توابع د معرب دا تابع دي په لفظ کې. توابع د معرب تابع دي په لفظ کې، هغې کې احتمال د وجهین نشته دی. خبر مانه پوهی کنه؟ او بی چې مبنی ده په ضمه باندې، نو په دې سه احتراز راغی د توابعو د منادانه چې هغه مبنی په فتحې باندې، ځکه چې د هغې په توابعو کې تعین د نسب دی. هلته نسب څه شی دی؟ متعین دی. هلته تعین د نسب دی، ځکه د هغه لفظ او د هغه محل دواړه تقاضا د امر واحده کوي چې هغه نسب دی. خبره مان ته پوه نه شولې؟ بے المفردتو پا دیس احتراز راغے دا توابعو مضافونا، اغا توابع چی اغا سوی دا مضافی، زکا اغا توابع چی اغا مضافی پای که هم تعین دا سشی دے دا نسب دے. آلتم پا که جواز دا وجهینو نشت دے، توابع دا مضافو آلتم تشی دے تعین دا نسب دے، آلتا پا نسب متعین وی. بے کستاسو خیلی مفرد کی تعمیم کمونگا مفرد عام دے که حقیقتن وی او که حکمن وی. دا تعمیم هم دا دیر پارا وکو چه اعتراض وارد نشی پا توابعو دا مضاب باندی پا اضافت لبزی سرا، توابعو دا اغا چه مضابی پا اضافت لبزی سرا او یا شبی مضابی. زکا پا دیدار که دا دوار چکم دی دا دی حکم دا مفرد دی غالبانا، توابعو دا مضاب او دا شبی مضاب دا دوار پا حکم دا مفرد کی دی غالبان، اگر که حقیقتا مفرد ندی. پوشو پا دیبانه خجی منت تاکید دی چاگه تاکید دی چاگه شده تاکید دی پا دیبانه سوال واری دی. سوال داده استا دا قاعده د جواز د امرینو دا منقوص ولا پیا زیدو باندې زکا دلته زیدو دا زید چکم دے تاکید دے یا زیدو راغله کین راغله دلتا تاکید را غلی دی او سرد دینا چه دلتا جواز دا امرینو نشته دی بلکه دلتا تعین دا زمی دی. خبر من پویی گنا دای جواب داده چه مراد دا تاکید نا تاکیدی معنوی دی او دا یا زیدو و زیدو دا تاکیدی لبزی دی. سوال من پویی سوال داده چه ستا دا قاعده منقوض شولا دا جواز دا امرینو پا یا زیدو و زیدو بانده زکر دل دا داتن زید تاکید ده او دل دا جواز دا امرینو نشته ده دل دا تعین دا زمی ده. جواب داده چه مراد دا تاکید نا تاکید معنوی ده او دل دا زید دا خو تاکیدی لبزی ده وی؟ بیا سوال واردیگی چه هر کل مراد دا تاکید نا تاکیدی معنوی ده نبی بده مقید کلوی پا معنوی سرا وی جواب داده پا تاکید که دو مذب دی یو مذب دا سیبوی ده یو مذب دا نور و نحاتو ده. مذب دا سیبویب داده چه پا مطلق تاکید که جواز دا وچه نده او مذب دا نور و نحاتو داده چه جواز دا امرینو جواز دا وچه نو پا تاکید معنوی که ده او دا مصنف رحمه الله پا نیز بنده مذب دا سیبویب مختار ده نزک مقید نکو پا معنوی سرا خوی؟ من التاکید چه اغا تاکید ده او صفت ده عطف بیان ده والمعطوف بحرف الممتنع دخول علیه او معطوف داس حرف معنی چه ممتنع ببی دخول دیا علیه پا غیبان ده. خبر معنی پوی گنا پوی معطوف پا داس حرف معنی چه ممتنع ببی دخول دیا پاغی بندی چه اغا معرب باللام دی او پا دی بندی دخول دیا زکه ممتنع دی چه بی لازمی گی اجتماع دا علتینو دا تعریف خبر مانه پوش فدی مقام که دا اعتراض واری دیگی چه توابع دا منادا مفردی دا خو پینزدی توابع دا منادا مفرد دا پینزه قسم دی او دل دا مصنف رحمه الله بعضی ذکر کرل و بعضی ذکر نکرل او بعضی مطلق ذکر کرل و بعضی مقید ذکر کرل. خبر من نپوی جواب داده چه دا حکم پا طولو که نجاری که دا بلکه پا بعضو که جاری که دا و پا بعضو که نجاری که دا او پا بعضو که مطلقاً جاری که دو پا بعضو که تقیداً جاری که دو نو دا دیو جنا مصنف رحمه الله پا دی طریقه بانده ذکر کرل. خبر من پوی نشو دا توابع دا منادا سبق توقع دوی ترفع على لبزه وتنصب على محله دا توابع دا منادا دا بمرفوع كولشي دا وجه دا حمل دا دينا فلبز دا منادا بانده وتنصب على محله او دا بمنصوب كولشي دا وجه دا حملنا فمحل دا منادا بانده زکا محل دا منادا نصب دا بنابر مفولیتا سبق ما لگزان پوی کنو علا ببی پوشوی اسی دا توتی خبری مانی زان مفوی کوئی ترفو علا لفظه و تنصبو علا محله داغ جواز دا وچین ذکر کئی چه داغ توابع دا منادا دا بمرفوع کولشی دا وجه دا حملنا پا لپس دا منادا بانی که پا لپس مانی من حمل کو نالتا دیولا را پا ورکلش او دغا با منصوب کولشی دا وجه دا حمل پا محل دا منادا بانی که پا محل دا منادا بانی حمل شی ندیا با منصوب نصب تا ورکلشی زکا چه محل دا منادا نصب دا بنا بر مفولیت سابقا قسم پوش سوال واری دیگی چه ده ترفعو پسی لکه حالا نرازی ده ترفعو پسی لکه بارز ندل تولی ده ترفعو پسی لکه علا راغلی ده وی جواب داده چه ده علا سیله ده ترفعو نده بلکه ده علا سیله ده فارد محذوفو چه اغا حملن ده نه عبارت بدوسشی ترفعو حملا على لفظه استاذ خيلي ناكيتو مترايستري دغه نقطه ویلی ترفع حملا على لفظه د دې تراز د دې تراز ته اشاره کړل ناكيت ها یو سوال وکي سوال داده چې توابع د مبني یعنی د کم مبني چې توابع دي توابع د مبني دا خو تابع د سوي د محلوي تابع د مبني تابع د محلوي او محل د منادا خو نسب د بنابر مفولیت محل د منادا خو نسب د نو پکار دادا چر دې تابع دې هم منسوب شي ته څنګه وایې ترفو علی لفظه خبر مانی پوی کنه جواب داده چې بنا د منادا خو عارضی ده دا منادا مبني کول د دې بنا عارضی ده نو دا مشابه ده د معرب سره مشابه چی سره او تابع د معرب او تابع د لفظ خبرونه پوښ جواب ده چې بنا د منادا دا عارضی ده نو دا مشابه شو د معرب سره او تابع د معرب او تابع د لفظ وی نو ذکر وچه ترفو علا لفظه و تنصبو علا محله مثل يا زيد العاقل والعاقلة اقرأي طالبانو دلتا زيد دا منادا مفرد معرفة دا او العاقل صفت راغلي ده قطع سوخة پاكي گني اقرأي ما العاقل باندي رفع راغلي رستا والعاقل باندي نسم راغلي ده العاقل صفت راغله ده کنه راغله کدا العاقل حمل شی په لفظ زید باندې حمل شی په لفظ زید نو مونږه به العاقل به و یا زید العاقل پوی کنه پوی زکه چې په محل د په لفظ زید باندې حمل شی نو لفظ زید مبنی په زمو کنه نو العاقل د صفت صفت ده دیوم سوی ده رفو پا دیبانی وایو او که چرت دا حمل شی پا محل زید بانده نبی با العاقل وایو زکا محل زید اغا خو منصوبو نبی با العاقل وم سوی ده منصوب بایو پوی نشوله و السوال واری بیگی چه مصنف رحمه الله پا توابعو دا منادا کی صرف مثال لصفت ذکر که او دنور مثال ذکر نک گره تاکید مثال ذکر نک دا عطف بیان مثال ذکر نک دا معطوب داس هر پانه چه ممتنع دخول دا یا پاغی بایی مثال ذکر نک او صرف مثال دا چا ذکر که صفت ذکر که خیلم ده؟ ساقه بوی که نه؟ جواب داده چې مثال له صفت ذکر کړه ده د وجه د شهرت نه مثال له صفت ذکر کړه ده خو په دې جواب باندې اعتراض وکړي شهرت خو موجب د ترک ده نه د ذکر ده یو شی چې مشهور یې هغه خلک نه ذکر کوي افریدي په دې جواب باندې سوال واردېږي چې شهرت موجب د ترک دی موجب د ذکر نه دی نه جواب د اصل اعتراض نه دا دی جواب د اصل چې مصنف رحمه الله مثال ذکر کړی دی د صفت دپاره د دفع د توهم دپاره د دفع د توهم د واهم واهم دا وهم کولو واهمه چې منادا دا واقع د پدې د کاپی اسمی خطابی باندې تا خبرم بار بار واورېدله او کار ضمیر دی او ضمیر موصوف نشي واقع کېدلی نو وهم دا پیدا کېده چې منادا به موصوف نه واقع کېږي مصنف مثال د صفت راوړو د پار تنبیه په دې خبره باندې چه گورا منادا موصوب شو واقع که دلی وی بیمانه وستاسو مثال دا عطف بیان نگوری اغا با منگ ذکر کو مثال دا عطف بیان یا غلام بشرون و بشرن خبر مانه پوشو کنا یا غلام یا غلام بشرون و بشرن وی کنا مثال اگوری ده تاکید مثال یا تیم و اجمعون و اجمعین یا تیم و اجمعون و اجمعین مثال ده اغی اگوری ده اغا معطوف بالحرب چه ممتنع دخول ده یا پاغی بنده یا زید الحارس والحارسه یا زید الحارس والحارسة دا مثال دا اغه دی چې دا اغه معطوب دی چې اغه معنی عتب شوی په دسه حرف معنی چې ممتنع دخول دی یا پاغه باندې او دخول دی یا په ځکه ممتنع دی چې لازم نشي اجتماع د علتینو د تعریف تاسو مثال نو اوریدل ګوره دا د صفت مثال خو ماتین خپل باندې ذکر کړی دی مثال د عتب بیان داده یا غلام بشرون و بشرن مثال لتاکیدو گوری یا تیم و اجمعون و اجمعین مثال دا اغا معطوب پیو داس حرف مانی چه ممتنع دخول دیا پاغی بانده یا زید الحارس و الحارس سا وشو پده مانی؟ والخليل في المعطوف يختار الرفع وأبو عمر النصب حركلة مصنف رحمه الله جواز د وجهين بيان ک په توابع د منادا مبني کی جواز د وجهين ذکر د ذکر نه کو چې په توابع د منادا مبني کی جواز د وجهين ده خل له کنه ده نو مصنف رحمه الله شروع وکړله په بیان د اختلاف کې چې هغه واقع دی په احد الوجهین کې چې هغه کم یو دی چې معطوب په یو حرف باندې چې ممتنع دی دخول دی یا په هغې باندې اوس په دې کې اختلاف ذکر کوي په مابین دونو حاتو کې دا د اختلاف ته غوږ کېدوی خلیل بن احمد چې دا د سیبوی استاد دی دی په هغه معطوف کې اگه معطوب کی معطوب کی چه دخول دیا پاغی بانی اگه معطوب معطوب مذکورا چه معطوب دی پیو داس حرق بانی چې دخول د یا پاغي معنی ممتنع دی یختار الرفع خلیل بن احمد باغي کې رب غورکې سره د جواز د نسب نه هغه ماتو په یو تس حرف باندې چې ممتنع به دخول د یا پاغي باندې نو خلیل بن احمد باغي کې رب مختار غني سره د جواز د نسب نه رب مختار ده او نسب جائز ده ولی زکه دا معطوفه چې معطوف شوی په حرف باندې چې دخول ده په هغې باندې ممتنع وي دا منادا مستقله ده په حقیقت کې نو د دې وجه نه هغه رب مختار ګڼي و ابو عمر النسب ابو عمر بن علا اغا غورکی نسب سره د جواز در پینا پیدا معنی کن دغا معطوب مذکوره که ابو عمر بن علا اغا وی چه نسب مختار ده سره د جواز در پینا نپویگه بودی معنی وی زکا نسب مختار ده چه دا معطوب مذکوره چه هر کل دخول ده یا پا دی معنی ممتنع وگرزه ده یا په نه داخلي کنا چې هر کله دخول یا په دیبان ممتنع وګرځیدو نو دا په حقیقت کې منادا نشوله هر بیا به ممتنع شو کنه نو دا په حقیقت کې منادا نشوله بلکې دا به تابع د منادا وي دی به سوي دا تابع او تابع د مبني تابع د محل وي تابع د مبني تابع د محل وي او د هغې محل نسب د بنا بر مفعولیت نو د دې تابع به منسوب وي نو ځکه ابو عمر چې کوم دی هغه نسب مختاره کوي و ابو العباس ان کان کالحسن فکالخلیل و الا فکابی عمر ابو العباس چې دا کنیه د مبرد ده مبرد نحوی آغا یارا محاکمه کرده آغا محاکمه کرده پا ما بین ده خلیل و پا ما بین ده ابو عمر که ده ابو العباس مبتدا ده خبر محضوب ده و ابو العباس حاکم و ابو العباس حاکم بینهما ابو العباس فیصله و محاکمه کرده پا ما بین ده دوارو که سنگه ابو العباس ویلی دی کچرتا دغ معطوف پشان د حسن وی سوی دا پشان د حسن مانا دادا چه دی پشان د اسم د حسن وی پا جواز د نزع دلام که دادنا چه دا دینا لام لرکی نو بی اغوائی دا قول بی پشان د قول د حسن دی قول سره حسن نا پشان دا قول دا خلیل لی خلیل لی چه آغا رب غورا کهی سر دا جواز دا نسب نا خبر ما نپوی دا دا قول بی دا ابو العباس قول پشان دا قول دا خلیل لی پا قول دا خلیل لی پا اختیار دا رب عکی سر دا جواز دا نسب نا زکا چه ممکن دا چه دا دا منادا مستقل لیش خبر ما نپوی گی و الا او کچرتا دغ معطوفو پشان د اسم د حسن نوی په جواز د نفع دلام کې ددنا نو بی پک ابی عمر د دې قول پشان د قول د ابی عمر دی چې ابی عمر څه کوي ابی عمر چې د نصر نسب مختاره ګڼي سره د جواز د رب نه پوه شو په دې معنی کنه ډېر مشکل دی والمضافه تنصب دي فرمای والمضافه تنصب توابع د منادا چې مضاف د په اضافتي معنوي باندې تنصب دا به منصوب کولای شي وایي معنی توابع د منادا چې هغه مضاف د په اضافتي معنوي سره هغه به منصوب کولای شي ولی زکه توابع مضافه چې کله واقع شي کله چې واقع شي عین منادا ای توابع مضافه ان هغه توابع چې مضافي کله چې دا واقع شعین منادا نغه منصوبی خو سره د مباشرت ته حرف ندا نه چې کله سره حرف ندا راغلی می نو توابع د مضاف توابع مضاف چې کله عین منادا واقع شي نغه منصوبی کنی وی سره د مباشرت ته حرف ندا نه نو کله چې دا واقع شي توابع د منادا کله چې د توابع د منادا واقع شي نو به خو په طریق اولا سره منصوبی سبق لك ذهن كي كينا يقول توابع دو منادا مضافي پا اضافة معنوي باني دا منصوب كوليش ولي زكا توابع مضافا دا جكلا عين منادا واقشي ناغا منصوب كوليش سرد مباشرت دا حرف ندانا خل لك ندي نكلا جي توابع دو منادا واقشي یعنی واقعی شی نو اغاقو بخام خام منصوبی نو چه کل توابع دو منادا واقعی شی بیخو با طریق اولا سرا منصوبی اوانی پوینی شلی و سوره مثال صفت مضافه مثال داغه چه صفت دو مضاف ده داغه مثال ده یا زید و ظلمال یا زید و ظلمال ظلمال خدی مثال لتاکید مضاف و گوری مثال لکا یا تیمو کلهم یا تیمو کلهم مثال دا عطب بیان مضاف و گوری چا عطب بیان و مضافی یا زید اخا عمرین یا زید او یا زید ابا عبدالله کوئی بمانی کنه پیگی بس یہ پورے ہے بس ان شاء اللہ دیو خان